गुजरती है वो रात की रानी है सरगम पर चलती है। आजा मैं हवाओं पे बैठा अकेले चलूं, तू ही तो मैं।